браты акрабаты. Хто больш усіх цешыўся, што Літва здабыла незалежнасць, ды гэта ашмянскія кантрабандысты. Цешыліся больш, чым літоўскія палітыкі. І не дзіва. На карце з'явілася новая мяжа, якой у рэчаіснасці пакуль што не было. На дарозе Ашмяны Вільня ўжо стаялі мытныя пасты, але па лясных дарогах можна было вазіць што хочаш. Толькі паспявай збываць тавар ды лічыць прыбытак. Цягам года амаль усе жыхары Ашмяншчыны сталі кантрабандыстамі. Вывозілі ў Вільню матэрыяльныя каштоўнасці чым толькі маглі. Хтосьці сунуўся роварам, а іншыя нават фуры набывалі. Лясная дарога стала шырэйшая, чым амерыканскія магістралі. Нават траса Ашмяны-Вільня здавалася ў параўнанні з ёй вузенькай сцяжынкай. Ды гэта мела і адмоўны бок. Кошты на беларускую прадукцыю ў Літве з часам так знізіліся, што губляўся сэнс нешта вазіць. Першымі над гэтай праблемай сталі ламаць галаву браты Садоўскія. Яны заўсёды ў сваім нелегальным бізнесе прыдумвалі штосьці новае. За гэта калегі назвалі іх акрабатамі. Акрабаты сядзелі неяк за пляшкай гарэлкі і думалі, як ім жыць далей. «Ведаеш, браця, — кажа Вінцук Толіку, — тут цяпер разгуляешся, як цяля на вяроўцы. З такімі прыбыткамі старасць ва ўласным замку не сустрэнеш. Таму надумаўся я змяніць прафесію. Давай станем мытнікамі. Тыя зарабляюць больш. Уяві сабе, збяры хабар з кожнага кантрабандыста хоць па даляру, ведаеш, колькі атрымаецца? Шалёныя грошы. Хто ж цябе возьме на дзяржаўную працу, — смеецца Толік. Там адукацыя патрэбная, а цябе за двойкі з сярэдняй школы выгналі. Хацелі ў школу для дурных аддаць, дык ты ж спалохаўся, што і там не справішся, ды ўцёк. Увогуле ніякой паперы пра адукацыю не маеш. А навошта мець адукацыю? — не пагаджаецца Вінцук. Галоўнае мець розум. Слухай мяне ўважліва. Кожны мытнік марыць прыватызаваць хоць метр мяжы. Ды хто ж яму дазволіць? А мы ні ў каго не будзем дазволу пытацца. Прыватызуем тую лясную дарогу, па якую найбольш людзей соўгаецца. Набудзем мытныя мундзіры, паставім шлагбаум і будзем браць хабар. Усё як сапраўдныя мытнікі. Нікому ў галаву не прыйдзе, што мы ашуканцы. Зараз гэтыя мытныя пасты растуць як грыбы пасля дажджу. Цяпер на мяжы такі бардзель, што пакуль разбяруцца, мы ўжо свой банк адчынім у Бразіліі. Ідэя брату спадабалася, і хлопцы ўзяліся за яе рэалізацыю. Паставілі нейкую буду, пачапілі на яе дзяржаўны герб і сцяг, набылі бланкі мытных дэкларацый, парабілі пячаткі і сталі працаваць мытнікамі. Новы мытны пераход нікога не здзівіў. Людзі ведалі, што некалі ён будзе. А браты паводзілі сябе, як звычайныя мытнікі. Збіралі дзяржаўныя мытныя зборы, бралі на лапу. На пачатку кантрабандысты іх нават палюбілі. Акрабаты бралі менш хабар, чым іншыя. Але чым далей, тым горш. Хлопцы пачалі нахабнічаць. Разышліся, як свінні на дождж. Зіралі з людзей вялікія грошы, раскручвалі машыны, сканфіскоўвалі твавар. Аднойчы аднаго небараку нават арыштавалі і надзелі кайданкі. Склалі на яго пратакол і пагражалі перадаць у суд. Той бедалага так напалохаўся, што выклікаў сваякоў, каб яго выкупілі. Толік увесь час шапляў на пагоны ўсё новыя зоркі. Іх было ажно 7. Вінцук быў крыху сцеплейшы. У яго было толькі 5 зорак. Але ўсё адно ні на адной мытні Беларусі такой вялікай пасады ніхто не меў. А аднаго разу ім давялося прапускаць праз свой пераход нейкага міністра. Браты зрабілі выгляд, што звязаліся па тэлефону з кіраўніцтвам і прапусцілі міністра без чаргі і дагляду. Той быў вельмі задаволены. Яму і ў галаву не прыйшло, што перад ім былі ашуканцы. Невядома, колькі гэтае ашуканства існавала б, каб не бандыты. Падалося тым вельмі дзіўным, што на гэтым мытным пераходзе і дзень і ноч працуюць усё тыя ж 2 чалавекі. Пасачылі яны за імі крыху і дапетрылі, у чым тут справа. Прыехалі неяк уначы, павесілі акрабатаў за ногі на іхным жа шлагбауме і сядзяць сабе ў будзе, у карты гуляюць. Потым выйдзе які, чарговы раз запатрабуе, каб сказалі, дзе грошы, дасць мытнікам пару разоў чым-небудзь цяжкім па галаве і зноў буду гуляць у карты. Браты доўга не прызнаваліся. Моцныя былі ў іх галовы, ды пад раніцу не вытрымалі. Аддалі ўсё заробленае цяжкой мытнай працай, а бандыты грошы забралі і паехалі, пакінуўшы акрабатаў вісець на шлагбаўме да гары нагамі. Там бы яны аддалі Богу душы, ды ехаў нейкі немец. Напалохаўся вельмі. Паздымаў мытнікаў, а тыя здзёрлі з яго мытны збор 700 даляраў, усё, што ў таго было, і прапалі. Больш іх ніхто не бачыў. Можа, дзе паставілі пераход на мяжы ЗША з Мексікай, прапускаюць нелегальных рабочых з Лацінскай Амерыкі, а можа, дзе ў іншым месце. Іхная цётка, якая бачыла братоў апошняе, расказвала, што акрабаты перад ад'ездам сказалі, што іх за добрую працу перавялі працаваць на нейкую мытню за мяжой. Наўрад ці яны памянялі прафесію. Хто ж па сваёй волі зрачэцца такой працы?